यकीनन उनके वाकयात में अक्ल होश रखने वालों के लिए बड़ा इबरत का सामान है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो झूठ मूठ घड़ ली गई हो, बल्कि इससे पहले जो किताबें आ चुकी हैं उनकी तस्दीक है और हर बात की वजाहत, और जो लोग ईमान लाएं उनके लिए हिदायत और रहमत का सामान।